Şimdi yaygın inanışta Kadir Gecesi işte bin kere işte tesbih böyle bir sure-i duayı okuyup ardından 500 kere yok başka bir dua okuyup sabaha kadar böyle bir Arapça telaffuzu böyle tekrar ederek bütün günahlarından da af olunduğunu düşünüyor yani çoğunluğu. Evet. Kadir Gecesi nedir hocam? Yani Kadir bu Gecesi hayırlı gece demek. Evet. Kur'an'ın indiği ifranı anlatır. Kadir Gecesi her Müslümanın ayak üstünü dediği an. Bu kitapta tanıştığı an. Meğer dağıttık. Herkes Kadir Gecesi'ni başlatır inşallah. Başlatır. Evet. Çok teşekkür ederim.